محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Rahmetle, büyük bir rahmetle akıp giderken aynı şekilde gerek bütün dünyada, gerekse memleketimizde, hususen de ikamet ettiğimiz, içinde oturduğumuz İstanbul şehrinde birçok olaylar, etkinlikler, toplantılar, çeşit çeşit faaliyetler de olanca süratiyle devam ediyor. Hiçbir hareket yok ki Müslümanları alakadar etmiş olmasın. Özellikle bu günlerde yeryüzü Müslümanlarının her zamankinden daha fazla dikkatli, tedbirli, temkinli, hesaplı ve ayarlı olması, dikkat etmesi, hadiseleri, olayları, olanları, olayların içinde geçen kişileri, kurumları çok iyi, çok dikkatli takip etmesi lazım. Çünkü yeryüzünün hemen her tarafında şu anda dini İslam üzerinde çok büyük gelişmeler var, çok büyük çalışmalar var. Dini İslam'ı yeryüzü bütünüyle Asya'da, Afrika'da, Amerika'da vesaire kıtalarda, bölgelerde şu anda dini İslam gündemin birinci maddesinde yer almış bulunuyor. Nereye giderseniz gidin, nereye bakarsanız bakın, inanç dendiği zaman, düşünce dendiği zaman, kültür dendiği zaman, medeniyet dendiği zaman, tamamen meselenin başında ve sonunda İslam konuşulmaya başlandı ve insanlığın geleceğine dair ne gibi hesaplar, planlar yapılıyorsa mutlaka o hesapların içinde İslam'ın varlığı da artık göz ardı edilemiyor. Mutlaka planların, programların, hesapların içinde İslam'la alakalı mutlaka bir takım tespitler, zabıtlar da mevzu bahis oluyor. O bakımdan bugünkü Müslümanların geçmiş yıllardaki Müslümanlara nazaran daha dikkatli, daha hazırlıklı, daha hesaplı, daha planlı olmaları iktiza ediyor. Şu anda İstanbul'da bütün hızıyla, süratiyle devam eden Habitat dediğimiz toplantılar var. Konferans diyorlar, toplantılar diyorlar, işte görüşmeler deniyor, konuşmalar deniyor. Ama ne olursa olsun dünyanın dört bir tarafından muhtelif adamlar gelmişler, insanlar gelmişler. Dış cephesiyle toplantının mahiyeti veya hakikati dıştan baktığınız zaman anlaşılmıyor. İç yüzünü de tabii iç yüzünü de olanca açıklığıyla anlamak mümkün olmuyor. Ancak böyle ehemmiyetli bir toplantının, mühim bir konferansın devam etmesi Müslümanları mutlaka konuyla alakalı, meseleyle alakalı bazı bilgilerin, bazı malumatın sahibi olması gerektiğini de ortaya koyuyor. Biz Müslüman olarak bu Habitat toplantısının dış yüzünü, dıştan görünen ve kendi ifadeleriyle, kendi beyanlarıyla ortaya koydukları maksadı, ortaya koydukları amacı Kur'an-ı Mübin'e dayanarak hadisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dayanarak meseleyi bir Müslüman gözüyle, bir Müslüman tavrıyla değerlendirmeye çalışalım. Bugünkü sohbetimizi bu konuya ayırmak suretiyle ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar Habitat dedikleri meselenin eğer doğruysa, eğer anlattıkları gibi ise, eğer gizli kapaklı bir tarafı yoksa, eğer anlattıkları gibi, anlaşıldığı gibi ise meseleye biz de Müslüman nazarıyla konuya bakmış oluruz ve hiç olmazsa ilahi kaynakların bize verdiği haberler çerçevesinde Habitat'ı anlamaya çalışmış oluruz. Bu noktada Kur'an-ı Mübin'in Bakara Sure-i Celilesi'nin özellikle 22 numaralı ayet-i ilahiyesinde bizlere bildirilen bu habitatla ilgili yerleşim konusuyla alakalı ayet-i ilahiye son derece bizi düşündürüyor. Önce bu konuyu, bu konudaki ayet-i kerimeyi arz edeyim. Ondan sonra insan ile yeryüzü arasındaki münasebeti ve bağlantıları açıklamaya çalışalım. Ayet-i kerime bütün insanlığa hitap ediyor. Bütün insanlığa, yeryüzündeki insanların tamamına, Birleşmiş Milletler'in ifadesine göre şu anda dünyada 6 milyar insan olduğu söyleniyor. İşte okuyacağım ayet-i kerime 6 milyar insana hitap eden, hitap şekli bakımından bütün dünyanın insanlarına hitap ederek Estaizu billah Ya eyyühen nasu'budu rabbekümüllezi halakaküm. Ey yeryüzündeki bütün insanlar, bütün ne kadar insan varsa, insan dediğimiz kelimenin ifade ettiği bütün yeryüzünün tamamında, umumunda kendisine insan denecek insani kabiliyetler, insani karakterler taşıyan bütün insanlara hitaben ey bütün insanlar, ey yeryüzündeki insanların tamamı اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Halaka Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden birisi, manası da biliyorsunuz yarattı anlamına geliyor. Sizi yoktan yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Ey bütün insanlar, sizi yoktan yaratan, yeryüzünde insan olarak sizi yaratmış bulunan, sizi her türlü kabiliyetlerle donatmış bulunan ve sizi yaratılmış mahlukatın en şereflisi ve en değerlisi olarak yaratmış bulunan Rabbinize, Allahu Teala'ya ibadet ediniz. Ne anlıyoruz buradan şimdi? Anladığımız şu ki, yeryüzünde Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatın, mevcudatın sayısını tespit etmek mümkün değil. Burada bileceğimiz birinci madde bu. Acaba Cenab-ı Hak ne kadar varlık yarattı? Yarattığı mahlukatın, varlıkların, mahlukların, mevcutların sayısı acaba tespit edilebilir mi, edilemez mi? Yine Kur'an'dan aldığımız cevap ile söylüyoruz ki, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın yarattığı nimetleri, ziynetleri, mevcutları, mahlukları, varlıkları saymaya kalksanız, وَاِنْ تَعُدُّوا, adet olarak, sayı olarak, matematik olarak, rakam olarak, riyazi olarak, hesap itibariyle saymaya kalksanız, la tuhsuha, saymanıza imkan yoktur. Saymak mümkün değildir. Peki o zaman bazı kitaplarda, bazı kaynak demeyelim kitaplarda, çünkü kaynak kitap başka, herhangi bir kitap başkadır. Bazı kitaplarda 18 bin alem tabiri geçiyor. 18 bin alem, resmen rakam verilmiş. 18 bin kelimesi geçiyor. Sayılmış gibi rakamla, adet olarak bildiriliyor. Halbuki Kur'an'ın kesin ifadesine göre alemleri, mahlukları, mevcutları, varlıkları, nimetleri, zinetleri adet olarak saymak mümkün değildir diyor. Peki bu 18 bin rakamını kim ortaya koymuş? Kim saymış? Kim tespit etmiş? Kur'an sayamazsınız diyor, saymak imkanına sahip değilsiniz diyor. Öbür taraftan bazı kitaplar 18 bin alem vardır diyor. Burada Kur'an-ı Kerim'e mi inanacağız, yoksa bazı kitapların bildirdiği bu 18 bin kelimesine mi? Evet, müminler olarak Kur'an'a inanmak zorundayız. O halde bu 18 bin alem kelimesi tepeden tırnağa uydurulmuş ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmiştir. Bir Müslüman ağzına bu 18 bin alem kelimesini almaması lazım. Hangi Müslüman bu kelimeyi kullanıyorsa Kur'an'ın verdiği haberden gafil sayılır, vallahi cahil sayılır. 18 bin alem tabirini silmemiz lazım, bilgi dağarcığımızdan çıkartmamız lazım, kitaplardan çıkartmamız lazım. Saymak mümkün değil. Sayıya gelmeyeceğini, saymak mümkün olmadığını, olmayacağını Kur'an açık haber veriyor. E ne diyelim o zaman? Alemler diyoruz. Alemler deyince sayı yok, sınır yok, hudut yok. Bu husustaki sayıyı, sınırı, hududu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bizim neyimize lazım 18 bin, 18 bin? Böyle şeyler söylemeye hangi cahil insan cesaret ediyor? Ne cesaretle bunu söylüyor? Nereden çıkıyor, nereden çıkarıyor, nereden buluyor? Niçin 18 bin alem? Nerede yazıyor? Hangi hadiste? Hangi kitapta? Hangi kaynakta? Vallahi insan şaşırıp kalıyor. Böyle olunca mahlukatın, yaratılmış bulunan bütün mevcutların ve mahlukların en değerlisi, en önemlisi, en kıdemlisi, en şereflisi ve bütün maddi ve manevi üstünlüklerin, değerlerin tamamen kendisine ikram edilmiş olan yegane varlık insan olarak takdim ediliyor. Bütün mahlukatın eşrefi, bütün mahlukatın ekremi, bütün mahlukatın en önemlisi insan olarak yeryüzünde tecelli ediyor. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ya eyyuhennâsü ubudû rabbekümüllezî halakaküm." Sizi en şerefli, en değerli, en kıymetli, en kıdemli, yeryüzünün en üstün varlığı olarak, insan olarak sizi yaratan Allah'a, yaratan Rabbül Alemin'e ibadet ediniz. Ve böylece yaratılış gayemizin yeryüzünde insan olarak yaratılmış olmamızın yegane maksadının ibadet olduğu da ortaya çıkıyor. Yeryüzünde insan olarak yaratılmış olmanın en mühim gayesi, en mühim hedefi, en mühim amacı, insan olmamızın yegane manası vallahi yaratıcımıza karşı ibadet etmemizdir. İbadet hayatın gayesidir. İnsan olmanın manasıdır. İbadet etmeyen insanın insan olma haysiyetine malikiyeti daima tartışılmıştır. Bakınız, işin aslı böyle olduğu halde insan olmanın maksadı, davası, sevdası, gayesi, amacı Allah'a ibadet olduğu halde maalesef İstanbul'da tertiplenen adına Habitat 2 konferansı veya toplantısı denen o toplantının yapıldığı vadide, bölgede, o toplantının icra edildiği bölgenin tamamında dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudilere, Hristiyanlara, Hindulara, Korelilere, Japonlara vesair milletlere ibadet etmeleri için yer ayırmışlar, mekan ayırmışlar, çadır ayırmışlar, sadece Müslümanlara namaz kılmak için hiçbir çadır vermemişler. Çayırların, çimenlerin üzerinde namaz kılıyorlar. Müslümanların namaz kılması için hiçbir zemin hazırlamamışlar. Hale bakınız. Yeryüzünde 1,5 milyarı geçen, 2 milyara yaklaşan Müslüman var. Hala varlıklarını, yaratılış gayeleri olan ibadet meselesini, Müslümanlıkta ibadet hükümlerini henüz Birleşmiş Milletler'e kabul ettirememişler. Şaşılacak en büyük cihet burasıdır. Daha düne kadar gördüğünüz gibi haberleri takip ediyorsanız dünyanın dört bir tarafından gelen Müslüman insanlar ve Türkiye'den oraya katılan Müslüman teşekküller namaz kılacak yer bulamadıkları için çayırların üzerinde, kaldırımların üzerinde namaz kılmaya mecbur bırakılmışlardır. Bu Habitat'ı düzenleyenler İslam'ı din olarak saymamışlar. Müslümanları dışlamışlar. Müslümanları bir toplum olarak görmemişlerdir. Aman ya Rabbi, nereye varacak bu? Nereye kadar devam edecek bu hainlik? Ne yaparsanız yapın, ne kadar başarılı olursanız olun, ister siyasette, ister ticarette, ister sanayide, hangi dalda, hangi kolda muvaffak olursanız olun, Müslüman insanları dışlıyorlar, başarılı kabul etmek istemiyorlar ve onlara iktidarı, onlara sanayi imkanlarını, onlara yeryüzünden faydalanma, yeryüzünden nimetlenme imkanlarını vermek istemiyorlar. Ama ne olacak ve nereye kadar devam edecek? Halbuki Cenab-ı Hak gördüğünüz gibi, ya eyyühennas dedikten sonra, ü'budu, ibadet edin. Demek ki insanların birinci vazifesi, insan olarak yaratılmış olmanın birinci gayesi Allah'a ibadettir. Ubudiyet dediğimiz Allah'a kulluk, Allah'ı tanıma, Allah'a ibadet etme, Allah'a itaat etmek, Allah'ın emirlerini öne almak, Allah'ın yasaklarından sakınmak, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi yaşamak, ibadet bu demek. Ve ayet devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan, وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce gelip geçmiş bütün insanları, varlıkları ve yeryüzündeki bütün nimetleri tamamıyla geçmişi de, şimdikini de, geleceğini de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse yaratmak şanından olan Allah'a ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ta ki Allah'ın azabından korunasınız. Allah'ın ateşinden korunasınız. Allah'ın yeryüzündeki gazapları var, azapları var, türlü musibetler var, felaketler var. Bunlardan korunasınız. Mesela bakın şimdi Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın, Avrupa'nın başında korkunç bir bela var. Ne belası? Uyuşturucu belası. Uyuşturucu. Avrupa tümüyle, tamamıyla sarsılıyor. Amerika adeta kokain, eroin, esrar batakhanesine dönmüş durumda. Esrarla mücadele etmek, eroinle, uyuşturucuyla mücadele etmek için Amerikan hükümeti milli savunma bütçesinden sonra en büyük harcamayı bu işe veriyor. Öyle bir belaya, öyle bir musibete, öyle bir felakete duçar olmuşlar ki bunun sebebi Allah'tan uzaklaşmaları, Allah'a ibadet hususunda muazzam yanlışlıklara, sapıklıklara, çarpıklıklara düşmüş olmalarından kaynaklanıyor. Eğer öyle olmasaydı, Allah'a ibadet etselerdi, Allah'ın koyduğu nizama göre yaşasalardı, Allah'ın koyduğu esasa göre yaşasalardı, لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ korunacaklardı. Böyle musibetlere, böyle felaketlere, böyle sapıklıklara, böyle rezaletlere mahkum olmayacaklardı. Ayet devam ediyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Allah öyle bir Allah ki جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ Arz yeryüzü. Yeryüzünü sizin için, leküm Arapça sizin için demek. جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ Yeryüzünü sizin için firaşen adeta döşek şekline getirdi. Nasıl ki akşamları yatacağınız zaman size ait olan döşeğin üzerine rahatlıkla uzanıyorsunuz, tereddütsüzle uzanıyorsunuz, istirahat ediyorsunuz ve rahat ediyorsunuz. Aynen Rabbimiz diyor ki ceale lekümül arda firâşen yeryüzünü Allah sizin için döşek haline getirdi. İkametiniz için, yatmanız için, kalkmanız için, ekmeniz için, biçmeniz için, yemek için, yaşamak için dünyayı en münasip şekle getirdi. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Yeryüzünü, yeryüzündeki şartları, gerek havayı, gerek suyu, gerek toprağı, gerek yağmuru, gerek dağları, gerek dereleri, gerekse nehirleri, çayları, ormanları sizin yaşamanıza en uygun şekle getirdi. Cenab-ı Hak yeryüzünü insanların rahatça, emniyetle, rahatlıkla, huzur içinde, endişeye düşmeden, korkuya düşmeden en güzel yaşanacak yer haline getirdi, diyor Kur'an-ı Kerim. Ellezî Allah öyle bir Allah ki, ceâle lekümül arda firâşâ, yeryüzünü sizin rahatınız, huzurunuz, emniyetiniz için en mükemmel şekle getirdi. Adeta yeryüzünü döşek gibi döşedi. Buradan şunu anlıyoruz, muhterem müminler, kıymetli kardeşler, bundan şunu anlıyoruz. Demek ki yeryüzünü insanların yaşamasına en uygun şekle getiren, insanların yerleşimini, insanların ikametini, insanların yaşadığı yerdeki rahatını, huzurunu, havasını, suyunu, toprağını herkesten önce, her şeyden önce, en mükemmel şekilde, en isabetli şekilde, en adaletli şekilde, evvela düzenleyen, tertip eden, ayarlayan, planlayan, herkesten önce Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Allah-u Teala'dır. Yeryüzünü nizama, düzene, intizama, insanların yaşamasına uygun şekle getiren ve bütün hayati varlıkları, maddeleri, rızıkları, esasları planlayan Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisidir. Daha insanlardan evvel, herkesten evvel ve her şeyden evvel bu hazırlığı, bu planlamayı, bu düzenlemeyi yapan Rabbimizdir. Mesela daha dünyaya gelmeden, daha yeryüzüne gelmeden ana rahminde insanları o rahim dediğimiz, ana rahmi dediğimiz aleme, o mekana göre, oranın şartlarına göre insanın 9 ay ikamet ettiği ana rahmini bizzat tanzim eden Allah-u Teala'nın kendisidir. Ana rahmi. Dünyaya gelmeden evvel 9 ay ikamet ettiğimiz bir yer var. Neresidir? Ana rahmidir. İnsanlar dünyaya gelmeden evvel 9 ay, bazen de nadir olarak 7 ay. 7 aylık çocuklar da var biliyor. Ana rahminde 7 ay kalıp doğanlar da var. Ama genel olarak 9 aylık bir dönemimiz var. İstesek de istemesek de dünyaya gelmeden evvel Allah ana rahminde, ana karnında 9 ay bizi ikamet ettiriyor mu, ettirmiyor mu? Evvela buradan başlamak lazım. Böyle olduğu içindir ki ana rahmindeki ikamet yerine, oradaki şartlara, oradaki esaslara baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın ne muazzam esaslar koyduğunu görmüş oluyoruz. Ana rahminde görüyorsunuz, çocuk 9 ay besleniyor. Mutlaka besleniyor. Beslenmeseydi ölürdü, dünyaya ölü doğardı. Canlı gelemezdi. Ana rahmindeki çocuk dünyaya canlı geldiğine göre demek ki 9 ay ana rahminde besleniyor. Amenna. Besleniyor. Nasıl besleniyor hepiniz biliyorsunuz. Ağız yoluyla beslenmiyor. Ana rahminde çocuğun ağzı var. Fakat çalışmıyor. Ağız çalışmıyor. Ağzı çalışmıyor. Beslenme ağız yoluyla olmuyor. Neyle oluyor? Siz de biliyorsunuz. Göbek hortumuyla Cenab-ı Hak çocuğu ana rahminde besliyor. Annenin kanından, annenin karnında besleniyor. Kendisine lazım olan bütün gıdaları alıyor. Bütün vitaminleri alıyor. Bütün lüzumlu nimetleri, kıymetleri orada Cenab-ı Hak göbek hortumuyla çocuğa ikram ediyor. Bundan dolayıdır ki ana rahminde o çocuğun yardımcısı olmadığı için, bakıcısı olmadığı için, onun yanında refakatçisi olmadığı için o çocuğun oradaki şartlarına, oradaki hallerine uygun bir ikamet şartları, ikamet imkanları hazırlamış. Ana rahminde beslenen çocuğun hepiniz biliyorsunuz tuvaleti yok. 9 ay ana rahminde ikamet eden, oturan, yerleşen, yiyen, içen bu çocuğun, bu yavrunun tuvaleti var mı yok mu? Yok. Ne büyük abdesti var ne küçük abdesti var. Olsaydı mümkün değildi. Temizleyen olmazdı, bakan olmazdı, ayarlayan olmazdı. Annesi zehirlenirdi, oraya uymazdı, kirlenirdi, boğulurdu, zorlanırdı. Tuvalet kaldırılmış. Göbek hortumuyla annenin kanından her şeyi atomize olarak, atom olarak alıyor. Esas olarak alıyor. Dışkıya lüzum yok, kazurata lüzum yok. Büyük abdeste lüzum yok, küçük abdeste lüzum yok. Orada harikulade bir hayat yaşıyor. Bildiğimiz hayatın üstünde, bizim yaşadığımız hayattan daha mükemmel, tosasız, tuvaletsiz, idrarsız, pisliksiz bir hayat yaşıyor. Bütün bu düzenlemeleri yapan, bütün bu yerleşim yerlerini tanzim eden Allah'tan başkası olamaz. Nitekim Vakıa suresinde Cenab-ı Hak sual tarikiyle bu meseleyi şöyle beyan buyuruyor. Eferaeytüm ma tümnün e entüm tahlukunehu em nahnul halikun. Ana rahmine intikal eden o bir damla meniyi düşünmüyor, merak etmiyor, tefekkür etmiyor musunuz? E entüm tahlukunehu em nahnul halikun. O bir damla sudan, bir damla meniden insan denen varlığı yaratan biz miyiz yoksa siz misiniz? E entüm tahlukunehu. Siz mi yaratıyorsunuz? Bütün bunlar gösteriyor ki hayatın şartlarını, hayatın esaslarını, usullerini, hayatta kalmanın bütün lüzumlu maddelerini yaratan, tanzim eden, tertip eden Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Kimseye müdahale hakkı tanımamış. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Hayatı da o yaratmış, hayattan ayrılıp gitmek demek olan ölümü de bizzat yine Cenab-ı Hak kendisi tanzim etmiş. Ana rahminden çocuk dünyaya gelir gelmez mutlaka ağlıyor. Ağlamayan çocuk olmaz. Mutlaka ağlaması lazım. Hem de zorluya zorluya ağlaması lazım. Bağıra bağıra ağlaması lazım. Niçin? Dünyaya yeni bir atmosfere, yeni bir zemine, yeni bir aleme gelmiştir. Ana karnından, ana rahminden farklı bir yerleşim birimine, ana rahmindeki hayattan başka bir hayata, ana rahmindeki ikamet yerinden başka bir ikamet yerine, dünyaya intikal etmiştir. Başka bir habitata, bir habitattan başka bir habitata gelmiştir. En fazla yeryüzüne intikal eder etmez, o insanın, o yavrunun, o ceninin, o bebeğin en fazla neye ihtiyacı var diye sorulsa cevaben havaya ihtiyacı var demeniz lazım. Canlı mahlukatın yeryüzünde en çok ihtiyaç duyduğu şey hava mıdır değil midir? Havadır. Havasız bir insan 6 dakikadan fazla yaşama şansına sahip değil. 6 dakika. Ondan sonrası ölüm. Doğar doğmaz o çocuğun akciğerlerine lazım olan havaya o kadar ihtiyaç var ki doğar doğmaz o çocuk ağlıyor, ağlayınca ağzı açılıyor, ağlayınca burun delikleri açılıyor, açılan ağzından ve burun deliklerinden o yavrunun, o bebeğin akciğerlerine dışarıdan ne giriyor siz söyleyin, oksijen giriyor, hava giriyor. Ağlamasaydı ağzıyla burnu açılmazdı, açılmasaydı hava girmezdi, hava girmese ölürdü. Boşuna ağlamıyor çocuk, boşuna ağlamıyor bebek. Ağlayınca ağzı, burnu açılır. Açılan ağzından ve burnundan oksijen hızla o çocuğun akciğerlerine imdadına koşuyor. Akciğerdeki bronşlara, deliklere, çukurlara gidip o oksijen oturuyor, çocuk hayatta kalıyor. Bakın Cenab-ı Hak oksijeni akciğere, akciğeri de oksijene göre hazırlamış. Daha dünyaya gelmeden dünyadaki havayla, oksijenle bütünleşecek olan akciğeri ana rahminde çocuğun içine takmış, ayarlamış, kablosunu, hortumunu, tespitini, teşkilini hepsini ayarlamış, doğar doğmaz oksijen doğru gidip akciğerde önceden hazırlanan bronşlara resmen yerleşiyor, ikamet ediyor. Hava girmese ölecekti. Demek ki hayatı hazırlayan, insanları hayata hazırlayan, hayatı da insan hayatına göre ayarlayan kimdir diye sorulsa Müslüman Allah'tır cevabını verecek. Amenna. Bundan dolayıdır ki Doğu Anadolu'da veya Güneydoğu Anadolu'da doğan yavruları, bebeleri, ceninleri, çocukları kastı mahsusla ağlatırlar. Bilerek ağlatırlar böyle bağıra bağıra, çatlaya çatlaya çocukları ağlatırlar ki ağızları, burunları açılsın, ciğerlerine hava dolsun, ciğerleri şişsin, ciğerleri genişlesin, ciğerleri büyüsün, ciğerleri tambur gibi genişlesin ve dolayısıyla bu insanların sesleri gür olsun, sesleri güzel olsun, gırtlakları, ses telleri, akciğerleri kuvvetli olsun. Onun için uzun hava türküleri, maya çekenler, uzun hava çekenler, sesleri güzel olanlar en çok ağlayan çocuklardır. Akciğerleri geniş olanlardır. Nefes alıp verenlerdir. Nefes gücü çok olanlardır. Bütün bunlar gösteriyor ki insanların yeryüzündeki yerleşimlerini, günün tabiriyle insanların habitatlarını evvela Cenab-ı Hak kendisi ayarlamış. Birleşmiş Milletler'e hiç lüzum yok. Allah kendisi, insanlar hayatı kirletmesin yeter. İnsanlar havayı kirletmesin yeter. İnsanlar çevreyi kirletmesin yeter. Allah'ın hazırlığı bize yeter. İnsan kirletiyor. İnsan pisletiyor, alemi kirletiyor. Havayı, suyu, toprağı, çevreyi kirletiyor. Ormanları katlediyor, ağaçları kesiyor. Vallahi yeşil ağaçlar, çamlar, çınarlar, ağaçlar yeryüzünün akciğerleridir, akciğer. Bir insanın akciğerine hançer saplamak neyse ağaçları kesmek de aynı şeydir. Yeryüzü ağaçlarla nefes alıyor. Yeryüzündeki mahlukat ağaçlarla teneffüs ediyor. Ağaç kesilmez, ağaçlar yok edilmez, ormanlar yakılmaz. Ama gelin görün ki adam Türkiye'nin en zengini benim. İstediğimi yaparım, istediğini sustururum, istediğimi elde ederim zihniyetiyle Vehbi Koç'un oğlu Rahmi Koç Sarıyer'de 30 dönümlük çam ormanını resmen katletti, katliam yaptı, üniversitenin temelini attı. Hepiniz bunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz. Adam zengin, herkesi susturuyor. Gazetecileri susturuyor. Gazetecilere demiş ki, benimle uğraşırsanız size reklamları keserim. Reklam almasa yaşamıyor adam. Vehbi Koç zengin adam, falan firma, falan buzdolabı, falan makina, falan motor fabrikaları var. Mallarının reklamını gazetelere veriyor. Gazeteler reklamdan para kazanıyor. Ben reklam vermezsem yaşayamazsınız diye korkutmuş. Hiçbir gazeteci yazı yazamıyor. Hiçbir basın organı olayın üstüne gidemedi. 30 dönümlük arazi resmen katledildi, yağma edildi, orman ortadan kaldırıldı ve böylece büyük bir katliam meydana geldi. Üniversite yapılacak yer mi yoktu, mekan mı yoktu, imkan mı yoktu? İşte bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzünü kirleten, tahrip eden, insanların hayatına uygun şekilde tanzim edilen bütün mekanları ve imkanları ortadan kaldıran yine insanların kendisidir. Yoksa Cenab-ı Hak ayarlamış ve planlamıştır. Kanguru denilen bir memeli hayvan var. Onunla alakalı bir ilim adamının çalışmasını okudum. Ben de onun fotokopisi var, yazının fotokopisi var. Kanguru memeli bir hayvan. Çoğunuz mutlaka görmüşsünüzdür. Memeli bir hayvan 3 ayda bir yavru yapıyor. 3 ayda bir yavru, 6 ayda ikinci, 9 ayda üçüncü yavruyu, 12. ayda dördüncü yavruyu yapıyor. Ve bu yavrular kanguru dediğimiz bu hayvanın memesinden besleniyorlar. Memeli hayvan. Böyle torba gibi kucağına alıyor, yavrularını emziriyor. İlim adamları araştırmışlar, elimizde dokümanlar var, yazılar var. Ve hayretler içinde kalmışlar. O kanguru dediğimiz memeli hayvanın 3 aylık yavrusu memenin birisine yapışmış emiyor. 6 aylık yavru öbür memeye tutunmuş emiyor. 9 aylık yavru bir diğer memeye tutunmuş emiyor. Bu memelerden gelen 3 aylık yavruya gelen sütü, 6 aylık yavruya gelen sütü, 9 aylık yavruya gelen sütü alıyor, laboratuvarda tahlil ediyorlar ki, vallahi 3 aylık yavruya gelen süt başka, 6 aylık yavruya gelen süt başka, 9 aylık yavruya gelen süt başka, birinde şeker fazla, birinde yağ fazla, birinde kalsiyum fazla. Aynısı gelmiyor, ayrı ayrı şeyler geliyor. Çünkü 3 aylık yavrunun ihtiyacı başka, 6 aylık yavrunun ihtiyacı başka. İhtiyaca göre Cenab-ı Hak süt gönderiyor. Bütün bunlar ilmen sabit. Yeryüzünde araştırılmış, incelenmiş, bakılmış, görülmüş. Havayı ona göre ayarlıyor. Suyu ona göre ayarlıyor. Şekeri ona göre ayarlıyor. Hatta Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan ilmi bir tahlilin de elimizde belgeleri var. Erkek çocuk doğuran kadının göğsünden süt alıyorlar. Bir de kız çocuğu doğuran annenin göğsünden süt alıyorlar. Aldıkları süt şu benim elimdeki bardak gibi aynı hacimde. Aynı bardağın dolusu kadar erkek çocuk doğuran kadının sütü, aynı bardak dolusu kadar kız çocuğu doğuran kadının sütünü alıyorlar, laboratuvarda inceliyorlar ki hacimleri aynı ama sütlerin gramajı değişik. Erkek doğuran çocuğun annesinin memesinden alınan süt, kız çocuğu doğuran kadının alınan sütten daha ağır, daha gramajlı, daha başka türlü maddeler var içerisinde. Farklı, ihtiyacı neye göre ise, neye ihtiyaç duyuyorsa, neye lüzum varsa ona göre geliyor. Mevsimler ona göre yaratılmış, imkanlar ona göre donatılmış, meyveler, sebzeler ona göre tanzim edilmiş. Bakın meyvelere bakın, bazı meyveler erken oluyor, bazı meyveler geç oluyor, bazı meyveler kışın oluyor, bazı meyveler yazın oluyor, bazı meyveler ilkbaharda oluyor, hepsi birdenbire olmuyor, hepsi bir anda olsaydı istifade imkanı azalırdı. Biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Yeryüzünün düzeni böyle, yeryüzünün habitatı böyle, yeryüzünün tanzim ve tertibatı böyle. Ama biz insanlar bozuyoruz, düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Bizim dışımızda daha nice mahlukatın varlığını tasavvur edemiyoruz. Bencil duygularla, muhteris duygularla tabiata, muhteşem tabiata zarar veriyor, ziyan veriyor, hasar veriyoruz. Ama sonunda kaybeden yine insanların kendisi oluyor. Yine tıp fakültelerinin araştırmalarında insanı hayrete düşüren neticelerle karşılaşıyoruz. Yine araştırmışlar, yaz mevsiminde, işte şimdi yavaş yavaş yaz mevsimine girdik gidiyoruz, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, yazın sıcak günlerinde çocuğunu emziren kadının, yavrusunu emziren kadının sütünü almış, tahlil etmişler. Bir de Ocak, Şubat gibi kış mevsiminde yavrusunu emziren kadının göğsünden süt alıp incelemişler. Vallahi yaz mevsiminde annenin göğsünden çocuğun ağzına gelen süt serin olarak geliyor, kışında vallahi ılık olarak geliyor. Hararetini bile Cenab-ı Hak ayarlamış. Kadının memesindeki süt hücreleri yazın sütü serin olarak gönderiyor, kışın ılık olarak gönderiyor. Bu tertibatı Cenab-ı Hak yaratmış orada. Diyeceksiniz yalnız kadınların göğsünde mi? Hayır. Bizim her insanın ağzında da aynı tertibat var. Ağzınızı şöyle toplayın. Ağzınızı büzün. Avucunuza üfleyin. Buz gibi hava geliyor elinize. Şöyle bir tatbikat yapabilirsiniz. Ağzınızı toplayıp da üflediğiniz zaman kaşığınızdaki çorbayı iki üflemede soğutuyorsunuz. Kaşığınızdaki sıcak çorbayı iki üflemede, ağzınızı büzük üflediğiniz zaman buz gibi soğuk hava geliyor dışarıya. Kışın eliniz üşüdüğü zaman, ağzınızı, avurdunuzu şişirip üflediği zaman kalorifer gibi avucunuza sıcak geliyor mu, gelmiyor mu? Ağzınızın ucunda hem soğuk havayı hem de sıcak havayı Cenab-ı Hak yaratmış mı, yaratmamış mı? Yaratmış. Ama işin farkında değiliz. Bakın şöyle yapın. Yapıyorsunuz sıcak. Yapıyorsunuz buz gibi hava esiyor. Japonların yaptığı klimaya şaşmamak lazım. Efendim diye bir düğmeye basıyorsun buz gibi hava geliyor. Bir düğmeye basıyorsun sıcak hava. Ya senin ağzında var. İşte üfle sıcak geliyor, üfle soğuk geliyor. Aynı anda oluyor. Biz Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerin farkında değiliz. Farkında değiliz. Ama biz havayı sürekli kirletiyoruz. Devamlı kirletiyoruz. Düşünün, kapalı bir salonda, 30 metrekarelik bir salonda, 40 metrekarelik bir salonda iki kişi sigara içerse o salonda temiz hava kalır mı kalmaz mı? Size soruyorum. Vallahi kalmaz. O salonda, o kapalı mekanda, o odada iki tane sigara içsin bir adam, oradaki hava tamamen kirlenmiştir. Sen kirletiyorsun. Cenab-ı Hak temiz yaratmış, sen kirletiyorsun. Bunun içindir ki İslam alimlerimiz aynen şunu ifade ediyorlar. Bende Arapça çok ciddi bir kitap var. Orada diyor ki, sigara içen bir Müslüman, Müslümanla alakalı konuşuyoruz, gayrimüslimler bizi ilgilendirmiyor. Sigara içen bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir haramı olmasa, hiçbir vebali olmasa, hiçbir yaramazlığı olmasa, cennete gitmeye mani hiçbir hareketi olmasa, sigara içtiği yerde insanların akciğerlerine çekecekleri temiz havayı kirletmiş olmaktan dolayı rahatsız olan Müslümanlardan helallik almadıkça sigara içenler cennete giremeyecektir. Kul hakkına tecavüz etmiştir. Sigara içenler kapalı yerlerde temiz havayı akciğerine almadıkça yaşaması mümkün olmayan insanların havasını kirletmekten dolayı sorguya çekilmedikçe, o insanlardan helallik almadıkça cennete giremeyeceklerdir. Sigara içen kardeşlerimi ikaz ediyorum. Allah aşkına bıraksınlar, Muhammed Mustafa aşkına bıraksınlar, sigaradan kurtulsunlar. Çevreyi kirletenlerin birincisi sigara içenlerdir. Odaları, salonları, kapalı mekanları zehirleyenler onlardır. Bunun hesabını vermeden cennete giremezsiniz. Yoksa Cenab-ı Hak hayatı, hayatın şartlarını, zeminini ayarlamıştır. İnsanların yaşamasına lazım olan bütün esasları ve maddeleri yeryüzüne yaymış, yaygınlaştırmıştır. İşte bakın, yeryüzünde başta insanlar olarak bütün mahlukatın ayakta kalması için, hayatta kalması için en birinci madde havadır. Cenab-ı Hak havayı o kadar çok yaratmış ki, o kadar bol yaratmış ki havayı aramaya gitmiyorsunuz, almaya gitmiyorsunuz, ücret ödemiyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Herkes istediği yerde havayı hazır buluyor, kullanıyor. Havayı o kadar çok yaratmıştır. Havadan sonra başta insanlar olarak yeryüzündeki mahlukatın en büyük ihtiyacı sudur. Havadan sonra su gelir. Susuz bir insan 6 günden fazla yaşayamaz. Havasız 6 dakika, susuz 6 gün, gıda, ekmek vesaire gıda almadan 60 günden fazla yaşayamaz. Ama evvela hava, ondan sonra su, ondan sonra gıda maddeleri geliyor. Cenab-ı Hak da havadan sonra insanların ve canlı mahlukatın suya olan ihtiyacından dolayı siz söyleyin, dünyanın kaçta kaçını su olarak yaratmıştır? 1/4. Dünyanın 1/3'ü sudur. Niye? Suya çok ihtiyaç vardır. Hangi şeye ihtiyaç fazlaysa Allah onu çok yaratmış. Hayatı tanzim etmiş. Habitat alemini, habitat dediğimiz eylemi Cenab-ı Hak kendisi tanzim etmiş. Sudan sonra gıda maddelerine ihtiyaç var ki onlar da toprakta meydana gelir. Dünyanın 1/4'ü de toprak olarak tanzim edilmiş. Dünyanın 1/4'ü toprak, 1/4'ü su. Ama dünyanın her tarafı hava. Çünkü havaya çok ihtiyaç var. Kara parçası dediğimiz, toprak dediğimiz, kara dediğimiz yerlerde de Cenab-ı Hak suyu yine insanların imdadına koşturmuş. Ne olarak? Nehir olarak. Nehirler var. Büyük büyük nehirler, ırmaklar, çaylar, dereler, akarsular yaratmış. Denizleri yaratmakla iktifa etmemiş, kara parçalarının üzerinde, arazi üzerinde de Cenab-ı Hak boydan boya akıp giden nehirler yaratmış. Akarsular yaratmış. Çaylar yaratmış, dereler yaratmış, pınarlar, çeşmeler yaratmış, yeraltı suları yaratmış. İmam Gazali diyor ki rahmetullahi aleyh, bu nehirler, akarsular, ırmaklar, çaylar, dereler, taşkınlar, seller akar, en sonunda gider, denize ulaşırlar diyor, denize ulaşıyorlar. Nehirlere dikkatle bakın, gidip bir denize ulaşıyor. Ama dikkat edilecek bir şey var diyor İmam Gazali. O nehirler denizlere akıncaya kadar tuzlu mu, tuzsuz mu? Tuzsuz. Tertemiz su. Tuzla bir alakası yok. İçiliyor, kullanılıyor, temiz su. Denize ulaştıktan sonra Cenab-ı Hak diyor denizleri tuzlamış, denizin suları tuzlu olur. Deniz suyu mutlaka tuzlu olur. Ama çok ama az. Tuzlu deniz suyu. Denizin sularının tuzlu olmasının sebebi diyor Gazali, bu çaylar, nehirler, akarsular, süprüntüler, seller akarken, giderken bir takım pislikleri, çöplükleri, leşleri, hayvan ölülerini vesaireleri beraber götürürler, denize bırakırlar. Allah diyor denizin suyunu tuzlamış, muazzam tuzlu hale getirmiş ki denize gelip dökülen leşler, pislikler, ölüler, laşeler o tuzun altında kokmasın, yayılmasın, derhal hallolsun. İnsanların teneffüsü, insanların tenezzühü, insanların hayatı kötüye gitmesin diyor. Denizin sularını Allah tuzlamış bu münasebetle diyor. Bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzünü insanların habitatına, yani insanların yerleşimine, yani insanların ikametine, yani insanların iskanına, meskenine, konutlarına konabileceği, oturabileceği, yaşayabileceği, ekebileceği, biçebileceği mükemmel bir zemin haline ilk defa dünyayı getiren Cenab-ı Hak'tır. Ama insanlar buralardan istifade ederler. Buraları eşerler, buraları ekerler, biçerler, sularlar, su kanalları yaparlar, tüneller yaparlar, yollar yaparlar, kazarlar, ekerler, biçerler ama zemini hazırlayan, imkanı hazırlayan, mekanı hazırlayan, havayı, suyu, toprağı hazırlayan Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Âmennâ ve saddaknâ. Dünyadaki bu habitatın dengesi, dünya yerleşim yerleri tahrip olmadan, bozulmadan, çözülmeden, kirlenmeden, kirletilmeden kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet insanların elleriyle, insanların kötülükleriyle, insanların adaletsizlikleriyle, insanların pislikleriyle kopacaktır. Zaharel fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydiküm. İnsanların sizin ellerinizle diyor yeryüzünde fesat olacak, gökyüzünde fesat olacak, denizlere fesat olacak. Fesat işte anarşi, terör, pislik, tahribat, çevre kirlenmesi, tabiat dengesinin bozulması vesaire bütün belalar insanların eliyle geliyor. İnsanların kazandıklarıyla, insanların yaptıkları meydana geliyor. O bakımdan bir Müslüman olarak inancımız, itikadımız odur ki dünya bize emanettir. Çevre bize emanettir. Ağaçlar bize emanettir. Hayvanlar bize emanettir. Hayat bize emanettir. Bu emanete hain olmamak lazım. Emaneti korumak lazım. Bakın İstanbul'un dört bir tarafına 100 bin ağaç dikildi. Vallahi bu ağaçlar dikilen semtlere, dikilen bölgelere, dikilen caddelere emanettir. O caddenin insanları, o bölgenin insanları bu ağaçları sulaması lazım. Bu ağaçları koruması lazım. Bu ağaçları muhafaza etmesi lazım. Emanet bunlar bize. Hepimiz adına, bütün insanların, bütün mahlukatın adına dikilmiş, beslenmesi, büyümesi, yetişmesi bütün insanlar adına ortaya konmuştur. Herkes sahip olacak. Herkes muhafaza edecek. Herkes korumaya alacak. Herkes sahip çıkacak. Memleketin ancak kurtuluşu böyle olabilir. Mehmet Akif merhum öyle diyor. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Ne güzel söylemiş. sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Sen sahip olursan diyor. Sen, ben, hepimiz sahip olacağız. Ankara'da hükümet istifa etmiş, etmemiş. Efendim devlet bakanları gelmiş, gelmemiş. Hiç önemli değil. Her Müslüman kendi beldesine, kendi bölgesine, kendi imkanına sahip olacak. Zaten bugünkü yapı itibariyle dikkatle bakarsanız millet parlamentonun önünde gidiyor. Parlamento arkada kaldı. Hükümet varmış, yokmuş, hiç kimse, herkes işine bakacak. Herkes yoluna, herkes görevine, herkes imkanına bakacak. Zaten de öyledir. Bakın aylardır parlamentoda kavgalar, çatışmalar, çekişmeler, boğuşmalar, sataşmalar. Ben millete bakıyorum, hiç alakadar olmuyor. Parlamento var mı yok mu? Hükümet var mı yok mu? Millet inşallah kendi işine, kendi görevine bakıyor. Müminler olarak, Müslümanlar olarak çevremize, dünyamıza, etrafımıza ibretle, dikkatle, sahiplik ederek ve tahribata meydan vermeden, yıkmaya, parçalamaya meydan vermeden yapıcı, ılımlı, olumlu, güzel davranışlarla yurdumuzu, vatanımızı, toprağımızı, ağacımızı, arazimizi bizden sonra gelen çocuklara emanet etmekle mükellefiz. Biz emanete hıyanet edersek nesillerimize kalacak emanet kalmaz. Allahu Teala cümlemizi bu güzel yolda, bu güzel davada, bu güzel gayede muvaffak eylesin inşallah. Hak Teala ülkemize, bölgemize, topraklarımıza göz diken düşmanlara fırsat vermesin inşallah. Dışta da, içte de birlik olarak, beraberlik içinde yurdumuzu, milletimizi, yavrularımızı gelecek asırlara hazırlamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.